Egunon entzule guziei. Emakumeei abortatzeko askatasunaren bermatzea. Erranaldi horrekin, Frantziak astelenean abortua bere konstituzioan espresuki sartu du parlamentuaren onespen zabalarekin. Bozkatze hau biziki ongi errezibitua izan da jendartean egun historikoa zitzeginez. Abortua konstituzioan sartzea memento historikoa dela sinetsiliteke. Eta prentsak informazio hori horrera aurkezten du. Egiazkiz, erran genezake, martxoaren sortziaren bezperan eta Europako hauteskundeak hurbilduz, publizitate itxura bat izaiten ahaldela. Alabaina, bozkatze honek ez duelako errealitatean gauza handirik aldatzen. Abilesia, abortatzeko askatasuna dela konstituzioan sartu eta ez eskubidea. Formulazio horrek, Konstituzio Kontseiluaren bitartez diadanik zegoena finkatzen du. Bistandena, ezkira bat ere damutuko abortuari babes gehigarria Frantziako Konstituzioan sartzen delarik. Baina, eskubide baten aitortza nahi zutenak, asegabe egon daitezke, ez baita estatuari bete beharrak ezartzen dizkion eskubide bat. Orduan, ezin ote da eskubiderik behin betiko babestu? Gogoan dugu oraindik, 2022 urtean estatu batuetan abortuaren kasua eta hango gaur egungo egoera. Horrez gain, emakumeaz ari girelarik, kontuan hartu behar da hitzoiek automatikoki baztertzen dituztela gizon transgeneroak eta abortuak kunkitzen aldituen pertsona guziak. Aitzitik, gobernu hau diadanik egin batean, gure eskubidak mehatxatzen ditu diskurtso natalista batekin, adibidez, armak eta demografikoaren formularekin. Haiek hitzak eta hitzak, guri ekintzak, gora greba feminista.